Star Wars, Friends i Minecraft w super cenach. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 maja, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydenci Polski i Włoch uczczą dziś 75. rocznicę zwycięstwa pod Monte Cassino. Konwencje, marsze i spotkania z wyborcami organizują dziś PiS, Koalicja Obywatelska, Kukiz 15 i Lewica Razem. We Francji 27. sobota protestów tzw. żółtych kamizelek. Z udziałem prezydentów Polski i Włoch, ministrów oraz weteranów armii Andersa odbędą się dziś we Włoszech uroczystości 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówi, że na uroczystościach spodziewanych jest ponad 2,5 tysiąca uczestników. Będą to zatem największe w okresie powojennym obchody rocznicy bitwy. Tym bardziej cenne, że mamy pełną świadomość z uwagi na upływający czas, że jest to jedna z ostatnich okrągłych rocznic, w której będą honorowymi gośćmi weterani, uczestnicy tamtych dramatycznych chwil z maja 1944 roku. Na grobach ponad 150 żołnierzy umieszczone zostaną ich fotografie, a wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymają maki pamięci. To będzie taka malutka doniczka, w której znajdują się ziarenka maków. Te maki po powrocie do domów będzie można zasadzić i zadedykować. Taka jest nasza prośba do wszystkich uczestników uroczystości. Osobom, które poległy w bitwie o Monte Cassino, bądź też walczyły w bitwie o Monte Cassino. Po uroczystości odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z weteranami. O walce z pedofilią i obronie polskości mówił prezes PiS na konwencji w Łodzi. Odbyło się tam pierwsze z weekendowych spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami. Podczas konwencji w Łodzi prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ponownie wskazywał na konieczność zachowania przez Polskę własnej waluty i prawa do wychowywania dzieci wedle tradycyjnych wartości. Odnosił się też do znowelizowanego przez Sejm kodeksu karnego i zaostrzenia kar za proceder pedofilii. Prezes partii rządzącej zapowiedział też poparcie dla komisji badającej tego rodzaju przestępstwa w każdej grupie zawodowej. Ani purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani światowa czy europejska sława nikogo nie uchroni przed odpowiedzialnością za tego rodzaju zbrodnie. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu mówił o kwestiach ekonomicznych i korzyści z bycia częścią unijnego rynku dla naszej gospodarki. Odniósł się jednak też do amerykańskiej ustawy 447, mówiącej o restytucji przedwojennego bezspadkowego mienia i potencjalnych roszczeń. Nigdy na to nie pozwolimy. Nie ma naszej zgody i nie będzie. W Łodzi zaprezentowano też pełną dziesiątkę kandydatów do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS. Michał Fedusia, Polskie Radio. Dziś konwencje, marsze i spotkania z wyborcami organizują PiS, Koalicja Obywatelska, Kukiz 15 i Lewica Razem. Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Dziś kolejna 27. sobota protestów tzw. żółtych kamizelek. Manifestacje spowodują spore zakłócenia w ruchu w Paryżu i poza stolicą. Mimo, że to nie Paryż będzie epicentrum protestów przeciwko polityce finansowej i społecznej rządu, to jednak przejście przez stolicę kilku demonstracji spowoduje poważne zakłócenia w ruchu drogowym i w transporcie miejskim. Co najmniej 9 stacji metra i jedna szybkiej kolejki RER będą zamknięte przez cały dzień. To kluczowe miejsca dla podróżnych, w tym przede wszystkim turystów zwiedzających Paryż. Rejon Pól Elizejskich jest całkowicie wyłączony z ruchu ze względu na zamknięcie Champs-Élysées dla manifestantów. Policja będzie kontrolowała plecaki i torby przechodniów. Chociaż demonstracje mają się odbyć w całym kraju, to główne manifestacje zaplanowano w Nancy, stolicy Lotaryngii i w Rennes. Prezydent Emmanuel Macron podkreślił wczoraj, że jego zdaniem ruch żółtych kamizelek stracił swoje polityczne ostrze. Szef państwa uznał prawo do manifestowania tych, którzy wyjdą w geście protestu na ulicę, ale zaapelował o zachowanie spokoju. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport, Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Polki zagrają w finale Montreux Volley Masters. Nasze siatkarki pokonały w półfinale 3-0 Tajlandię i o zwycięstwo w turnieju zagrają z Japonią. Przyjmująca Martyna Greiber liczy na to, że ten finał może być nasz. Chcemy wygrać i nie patrzymy na przeciwnika, tylko na swoją grę i mam nadzieję, że w finale będzie podobnie, że uda nam się zaprezentować najlepszą naszą siatkówkę, a wtedy myślę, że wynik jest otwarty. trzymamy kciuki. W kraju walka o Mistrzostwo Polski w koszykówce wchodzi w decydującą fazę, bo pozostały już tylko 4 drużyny. Wczoraj polski cukier Toruń pokonał Stelmet Zielona Góra 88-77 i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi 1-0. Kolejny mecz zagrają także w Toruniu jutro. Stal Gorzów pokonała 48-42 Betard Sparte Wrocław w zaległy mecz Ekstraligi. Ale to już dziś. Zaczyna się wielka gra o tytuł Mistrza Świata. Czas na pierwszą rundę cyklu Grand Prix. Tytuł Mistrza Świata broni Brytyjczyk Ty Woofenden. Z Polaków największe nadzieje łączymy z Bartoszem Zmarzlikiem, srebrnym medalistą zeszłego sezonu. Chrapkę na łup medalowy ma Patryk Dudek, który wie jednak, że sezon jest długi. To w końcu 10 rund. Zaczynamy pierwszą rundę Grand Prix i walkę o Mistrzostwach Świata. Na pewno chciałoby się w tym cyklu jeździć jak najdłużej i przez całą karierę. Zobaczymy, co czas przyniesie i w październiku będziemy na pewno mądrzejsi po ostatniej rundzie w Toruniu. Oprócz Dudka i Zmarzlika pojedzie wracający po 8 latach przerwy Janusz Kołodziej oraz z dziką kartą Mistrz Świata Juniorów z zeszłego roku, czyli Bartosz Smektała. Ja przyjechałem troszkę tutaj po doświadczenie. Cieszę się, że dostałem tą szansę, bo jeżdżą tutaj najlepsi zawodnicy na świecie. Zabraknie dzisiaj Macieja Janowskiego, który leczy kontuzję barku. Początek zawodów na PGE Narodowym przy zamkniętym dachu o godzinie 19:00. Warszawa, Adam Malecki. Zapraszamy na PGE Narodowy. Siódmy etap Giro d'Italia wygrał Hiszpan Peyo Bilbao. Rafał Majka był 14 ze stratą minuty i 7 sekund. Liderem klasyfikacji pozostał Włoch Valerio Conti, do którego Majka traci 6 minut 13 sekund, co daje Polakowi aktualnie 18 miejsce. Dziś ósmy etap 239 km z Tortoreto do Pesaro. Do półfinału Debla, prestiżowego turnieju w Rzymie, awansowali Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo po zwycięstwie nad parą fińsko-australijską. By zagrać w finale, muszą teraz pokonać Kolumbijczyków Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faracha. Trwają hokejowe mistrzostwa świata elity na Słowacji. W grupie A Francja przegrała ze Słowacją 3-6, a Finlandia wygrała z Wielką Brytanią 5-0. W grupie B Austria uległa Norwegii 3-5, a Czesi rozbili Włochów 8-0. 10. Tylko na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam nie powinno padać. Poza tym możliwy deszcz i burze. Nad morzem 18, w centrum 23, a na południu 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka marki Rzeźnik XXL 10,99 za kilogram. Sok jabłkowy 100% Solevita 40% taniej, złoty 95 za litr. I polska młoda kapusta biała 50% taniej, złoty 99 za sztukę. Bo to tania sobota w Lidlu. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Kawa ziarnista mielona Lawatca tylko 13,99 za 250 gramów. A masło ekstrapolskie 200 gramów 3,99 przy zakupie co najmniej 3. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Teraz MediaMarkt. 55-calowy telewizor Sony Bravia z technologiami 4K, X-Reality Pro, Clear Audio Plus oraz systemem Android TV za jedyne 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, o kim zdecydowanie można powiedzieć, to człowiek renesansu. W jego bogatym życiorysie zapisano był piłkarzem, bokserem, ceramikiem, malarzem, zresztą jest nim do dzisiaj, tak jak kolekcjonerem dzieł sztuki i przede wszystkim śpiewakiem, który w brawurowy sposób podbił najbardziej liczące się operowe sceny świata. A jego historia zaczęła się na warszawskiej Pradze przy ulicy Ząbkowskiej 48. I do dzisiaj daje nadzieję tym, którzy od początku swojej drogi mierzą się z wyjątkowo trudnym losem. Chociaż zdaje się, że w przypadku naszego gościa ten wyjątkowo trudny los dał mu porządne skrzydła, dzięki którym zdołał pofrunąć tak wysoko. A ta aria, którą za chwilę usłyszymy, jest tego najlepszym dowodem. Aria młodego cygana Rachmaninow w wykonaniu naszego gościa, a w studiu śpiewak operowy, tenor liryczny Wiesław Ochman Farinelli. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd się to wzięło, ten tenor liryczny? Ktoś sobie napisał i to tak krąży po świecie, że tenor liryczny. Ja trochę się dziwię, bo wszyscy tenorzy są liryczni, aha, dlatego że opera na przykład po włosku to jest liryka. Tenor zawsze jest jakimś amantem, zawsze wyznaje miłość, więc jak można inaczej wyśpiewać miłość, jak nie lirycznie? Panie Wiesławie, to lepiej Farinelli? No, Farinelli może nie, dlatego że to był ktoś, kto był niedościgły. Ja zawsze nie chciałem żadnych specjalnie porównań. Ale pan nie jest niedościgły? Wie pani, ja bym wolał nie zastanawiać się nad tym, dlatego że w momencie, kiedy śpiewak zaczyna sobie uświadamiać, jaki jest wielki, czy wspaniały i tak dalej, to koniec z takim, no nazwijmy to wewnętrznym, ale koniecznym samokrytycyzmem. A jak zbudować w takim razie takie ugruntowane, mocne poczucie własnej wartości, które jest niezbędne w tym brutalnym, śpiewaczym świecie? Proszę panią, publiczność. Przez dużą literę. Publiczność właśnie ma to do siebie, zwłaszcza w teatrach operowych, że oni się na wszystkim znają. Oni decydują o tym, czy się zaistnieje na scenie operowej, na świecie też, czy nie. Ja pamiętam, że mój debiut w Hamburgu w operze Tosca, wysiadłem na lotnisku i zobaczyłem wielki afisz, gdzie było napisane nazwisko sopranistki, później był Tito Gobbi, jeden z największych barytonów w historii wokalistyki światowej i moje wielkie nazwisko jako Cavaradossi. I on powiedział mi w pewnym momencie coś takiego: słuchaj, ty masz kawał wspaniałego głosu i uważaj, bo będziesz miał masę zaproszeń. Musisz pracować, nie zwracając uwagi na to, że ci ktoś prawi komplementy, bo ty musisz sam wiedzieć, musisz się przede wszystkim nauczyć pierwszej podstawowej rzeczy, mówić nie. Czy pan potrafił mówić nie? O tak, ale bardzo tak wiele. Początku? Przede wszystkim odmówiłem Karajanowi śpiewania Wagnera. O, Karajanowi. Tak, całego Wagnera. Po prostu on był na Nieszporach Sycylijskich. To jest bardzo trudna opera Verdiego, pięcioaktowa. I on mi wtedy powiedział, że mam bardzo nośny głos, że on by chciał, żebym ja śpiewał Wagnera. Czyli z tą całą blachą, z tym wolumenem potężnym. No jest gęsta orkiestra. Pani tu poruszyła ważny temat, bo przypomina mi się pan sir Tomasz Bichem, który zapytany, jakie są zadania orkiestry w operze, on powiedział, zadaniem śpiewaka operowego jest wypełnić salę głosem, a zadaniem orkiestry jest mu to uniemożliwić. Więc na czyli rywalizacja. Tak. Ja kiedy pana słucham, to za każdym razem mam takie nieodparte wrażenie, że pan śpiewa bez żadnej asekuracji. To jest coś takiego, jakby pan cały był śpiewaniem. Ile dzisiaj z panu, z tego łobuza z warszawskiej Pragi? Wie pani, przejechałem tam kulę ziemską parę razy dookoła, śpiewałem na tych wielkich scenach operowych. Jeszcze od czasu do czasu się gdzieś tam pojawiam, ale w sumie pani ma rację, ja z tej Pragi nie wyjechałem. Ja tam tkwię, ja tam siedzę, ja tam jestem. Ja jeżdżę często na swoją ulicę Ząbkowską. Oczywiście tego domu już nie ma, bo został wysadzony w powietrze elegancko i zbudowano tam taki blok. A to po wojnie długi. Było, prawda? To już po wojnie, oczywiście. Pamiętam, że brat zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj, wysadzili nasz dom w powietrze. Pojechaliśmy tam późnym wieczorem. I ja chciałem znaleźć taki parapet, na którym wyrzynaliśmy tam różne rzeczy. Kocham Basię, kocham Tereskę. A pan co wyrzynał? Ja wyrzynałem, kocham Basię. Basię? No, tak. Była taka Basia, śliczna dziewczyna, taka bruneteczka, urocza. A ile pan miał lat wtedy? No wtedy to ja miałem 7 lat, 8 lat, czyli wcześniej zaczynałem tak oglądać się za paniami. I proszę sobie wyobrazić, zaczęliśmy szukać tego parapetu z bratem, chodzić po tej, przepraszam, kupie gruzu. Tak. I milicja nas złapała. No i oczywiście, co tu robicie łobuzy, jak to zwykle na Pradze? Okazało się, że jednego ojciec śpiewał w chórze w operze warszawskiej. No i mówi, a to pan jest ten, bo wie pan, bo ja byłem raz na przedstawieniu, ale ja pana zupełnie nie poznałem. Ja byłem pana, bo miałem przyprawioną brodę, tam różne, bo to był akurat taki Don Carlos, więc... I to takie są historie z Pragą. Ja nie wyjechałem z tej Pragi. Bardzo cenię Pragę. Wie pan, po prostu mieliśmy wszyscy porówno na tej Pradze, czyli nic. Prawdą jest to, że pan miał rower bez pedałów, jedną nartę. Mieliśmy rower bez pedałów. Najważniejsze zabawki. I jedną łyżwę. No jeździliśmy, pożyczaliśmy sobie, jeździliśmy, dzieliliśmy się. Ale zaraz, jedna noga w jednej łyżwie, a druga noga. Drugo podpychaliśmy się, no, tak prawda, jak na hulajnodze. Było. To pomysłowo. Pomysłowo, bardzo dobrze. Później tata zrobił nam sanki i myśmy, no jak wracam teraz, myślę, pani przywołała te wspomnienia, to myśmy właściwie idąc na sanki wołali wszystkich chłopaków i nawet tych polusiaków, z którymi biliśmy się przez płot z kamieniami i tak dalej. Tam zaraz za kapliczką był jeszcze dom zrujnowany i tam w tych ruinach dokonywały się pojedynki na pięści, prawda? Ja przychodziłem z rozbitym nosem, no i mama zawsze była zaniepokojona, co się stało. I co pan mówił? No mówiłem, że uderzyłem się, zagapiłem się i uderzyłem się, albo że graliśmy w Zośkę i że dostałem w nos Zośką. A kamieniami pan rzucał? Rzucałem kamieniami, tak, i to fest. Bo my, u nas przed domem był przepiękny ogród, przepiękny. Kwitły wspaniale, bzy białe, bzy fioletowe, pachniały takie dzikie róże, no coś cudownego, kasztany kwitły. To był nasz azyl i myśmy tam się bawili. I przypominam sobie, że dostałem od mojego ukochanego brata puszką z kondensowanym mlekiem, który przysłała UNRWA prosto w czoło. Pani sobie nie wyobraża, jak leje się krew tutaj tak, gdzie się rozpoczynają włosy. No i mama zapytała, kto ci to zrobił? No więc ja się nie przyznałem, tylko powiedziałem, jakiś chłopak grałem rzucił. Grałem Zośkę. Tak? Nie, nie, powiedziałem, że jakiś chłopak rzucił, ale mój brat na wszelki wypadek nie wrócił do domu na noc, tylko powiedział, że idzie do kolegi spać. Ale był też taki moment, kiedy pan nie wrócił ze strachu do domu na noc, tak, wtedy tak, jak no pan niestety zbił to było na dworcu wschodnim. Na dworcu wschodnim, olej, tak. Coś tam. Na tym dworcu uparłem się, że będę niósł olej. Mm. To był litrowa butelka oleju, który był wówczas drogocenny. I on mi się wyślizgnął z ręki i spadł, rozbił się w drobny mak. No i moja ciocia Józia zabrała mnie na wszelki wypadek do domu. Z tym, że no muszę powiedzieć, że mama nas nie biła. Ja nie pamiętam, żeby... Mama w ogóle tam... chyba święta była. A czy to prawda, że pan pod pazuchą nosił granaty? Tak, no na i górze łóżko przynieśliśmy. Wtykał te wie pani, to było coś zadziwiającego. Ja później zrozumiałem, co to się stało, bo w tym ogrodzie rosły bulwy. I nagle w tych bulwach zauważyliśmy kogoś, który był w mundurze, którego myśmy nie znali, bo niemieckie znaliśmy. I on przyłożył palec do ust i powiedział, trz, i on miał na uszach słuchawki i miał coś takiego, no później dowiedziałem się, że to jest radiostacja. I to był ten Rosjanin, który kierował ogniem artylerii i pierwszy pocisk huknął obok domu dozorcy, tak na Pradze, a drugi idealnie padł pocisk w czołg, który stał na ulicy Nieporęckiej. I tam przypominam sobie, że wyciągnięto tych żołnierzy niemieckich, tam pogrzebano w tym ogrodzie i oni wyciągnęli granaty, ludzie, i położyli u nas na podwórku. I mój brat powiedział, mówi, chodź, zabieramy to, bo ktoś weźmie i tu może być tragedia. I zanieśliśmy sobie pod łóżko. Mieliśmy na trzecim piętrze. Ale to śmieszne nie jest akurat. No, wie pani, ale myśmy nic tam tych zawleczek nie wyciągali. Zostawiliśmy. No, one to były takie granaty bardzo zgrabne, bo one były takie jak jajeczka. Srebrne. To były niemieckie granaty. I później, jak wyszły nasze wojska i rosyjskie wojska, to pierwsze pytanie to było, czy ktoś ma broń. No i myśmy powiedzieli, że mamy, bo byliśmy zadowoleni, chcieliśmy ich wspomóc, armię, prawda, żeby tam był stary karabin, tam był pistolet, tam jakieś... I powiedział, uchodzicie wsie, więc wszyscy wyszli, on to pozbierał, wyszedł i powiedział do nas, malatcy, no więc byliśmy uhonorowani przez sierżanta starszynę, tak. Krasnej Armii. A duże wrażenie robił na panu Gienek? O, Genio tak. Genio to była postać fenomenalna, wszyscy go znali. On się trudnił złodziejstwem. Pamiętam, że jest zadziwiająco, bo go aresztowali Niemcy i on jeździł na motocyklu z Niemcami, bo nie wiedzieli, co z nim zrobić, bo był nieletni jeszcze. On miał 16-17 lat i co chwilę on przejeżdżał przez tę ulicę Ząbkowską na tym motorze, chciał, niech żyje Polska. I ci Niemcy, oczywiście ja nie wiedziałem, o co chodzi, bo wtedy nie znałem niemieckiego, ale oni coś krzyczeli, więc on był genio, był no, w ogóle genialny bohater. Scenariusz filmowy. A czy to prawda, że cała dzielnica wysłała Gienia do Oświęcimia, tak, bo wiedzieli, że wróci. Jak zabierali wszystkich mężczyzn. Pana tak, tatę również? Tak, mojego ojca też, bo to po powstaniu zabierali wszystkich. 44 tak. Rok, pan miał ile lat wtedy? 7. 7 lat. I proszę sobie wyobrazić, że jego nie chcieli brać, ale on na siłę pojechał i on uciekł stamtąd. Wie pan, co jest zachwycające? Chyba najbardziej, bo to, że zrobił pan spektakularną karierę w takim błyskotliwym stylu, brawurowo zdobył pan największe sceny, najbardziej prestiżowe sceny świata, to wiemy. Ale to, że pan wywodzi się z miejsca, z którego trudno jest zrobić choćby jeden krok, a pan zrobił tych kroków wiele, mało tego, pofrunął pan i to miejsce dało panu skrzydła, to jest niebywałe. Ilu pana kolegów... Już nie mówię, że zrobiło karierę jakąś, ale wyszło na prostą. Wie pani, no to smutne, ale niewielu. No z tych, których tak znałem bliżej, no to jeden właściwie jest kierowca autobusu, drugi został fryzjerem, trzeci ma budkę na bazarze Różyckiego, ale takiej jakiejś spektakularnej kariery, no to się nie udało zrobić, dlatego że kłopoty były z tym. Dlaczego udało się panu? Wie pan, ja trafiałem na niezwykle szlachetnych i mądrych ludzi. Przede wszystkim w młodości matka, która uczyła nas jakiejś pokory, poza tym szacunku dla innych ludzi i zawsze widziałem, że ona wszystkim pomagała wokoło. A komu pomagała? Pomagała wszystkim sąsiadom. Kroiła, pamiętam, jak gdzieś kroiła takie osełki masła, dzieliła na takie kawałki i tam mówiła, to zanieść do pani Wolińskiej, a to zanieść do pani Makowskiej i tak dalej. No i ja ganiałem i nosiłem to, prawda? Ona mnie nauczyła tego, że trzeba ludziom dawać, a nie oczekiwać. I to się w jakiś sposób sprawdza, bo dzięki jakiemuś mojemu podejściu do pracy zawsze trafiałem na wybitnych ludzi, którzy chcieli mi pomóc. To znaczy, pierwsza sprawa, oczywiście te liceum plastyczne w Bolkowie, z którego jestem bardzo dumny, bo mając 13 lat pojechałem sam z Warszawy do Bolkowa. Ile przesiadek było? 3 przesiadki i się nie zgubiłem. Z kim pan jechał? Sam. To była szkoła życia i później oczywiście poszliśmy na akademię i na akademii pracy magisterską pisałem profesora Tomasza Kurosia, który powiedział do mnie, no ma pan dwie drogi, albo zostaje pan tu i robi pan doktorat. Ceramika, tak? Tak, ceramika, szlachetna tak zwana, czyli porcelana, fajans i tak dalej. A tytuł pracy magisterskiej też ciekawy. Tytuł, tak. Wpływ dwutlenku cyrkonu na mącenie szkli ceramicznych i muszę pani powiedzieć, że niedawno kolega mi powiedział, że słuchaj, na twojej recepturze kaflarnia pracuje tam gdzieś, no więc ja nie mam żadnych tantiemów, a oni kafle robią. Ile dobra pan rozsiewa, ale tak. W nos też pan przyłożył na ringu paru osobom. No nie? Też, no bo nie chciałem zrobić zawodu profesorowi, bo miałem wagę papierową. Jeden jedyny w szkole. Byłem dosyć szybki, a poza tym miałem doświadczenie z Pragi, czego oni nie mieli, bo to byli bardzo dobrze urodzeni z poważnych miast. Tak. Ułożeni. Ułożeni i tak dalej. A tu przyjechał wybij okno, tak? A tutaj to był taki łobuziak z Pragi, więc to się udawało. Później trafiłem oczywiście do Opery Śląskiej na znakomitego dyrygenta pana Włodzimierza Ormickiego. Także to było dużo pięknych ludzi, których spotkałem po drodze. Proszę się nie martwić tym, co mówią za pańskimi plecami. Ważne jest to, co widzi się przed sobą. Pamięta pan te słowa? Kto je wypowiedział? Bo to był jeden z takich momentów newralgicznych, bardzo ważnych, kiedy pan nie do końca wiedział, jak się zachować, co zrobić. I znowu ta pomoc na dłoń się pojawiła. No więc właśnie, nie wiem, czy to pan profesor Nadgryzowski? To był Bohdan Wodiczko. A, to była Bohdan Wodiczko, opera tak, narodowa. Tak, i to był ten moment, kiedy ludzie tak bardzo panu zazdrościli, pana koledzy, śpiewacy. Tak, natomiast ja jestem z wszystkiego zadowolony. Mam swój świat wspaniały. Moją pasją jest malarstwo, a moim życiem jest muzyka i nie tylko śpiew. Bardzo dużo czytam. To jest ucieczka w inny, piękny świat. Ale to już chyba mama, prawda? To mama czytała nam baśń o 7 krukach, no w ogóle ho, ho, ho. Bo ja się przejmowałem, płakałem, że te kruki zamienione, bracia są zamienione. A później już miałem wspaniałą, właśnie o tym mówię, że spotkałem tylu ludzi szlachetnych, panią Jadwigę Chwalińską-Bochonko, która była wychowawczynią i ona czytała nam baśń o sierotce Marysi, prawda, i krasnoludkach. To było coś cudownego. Myśmy czekali na tę godzinę, w której ona nam czytała, bo wcześniej ta szkoła w ogóle mnie nie interesowała. Przychodziłem do szkoły i kładłem się w ławce i po prostu spałem. No i nauczycielka po pierwszym roku wezwała moją mamę i powiedziała, proszę pani, proszę go zabrać, z niego nic nie będzie, może jakiś zawód by mu pani, szewstwo jest bardzo ładne. Później ta pani Chwalińska obudziła we mnie właśnie człowieka, który chce się kształcić, w ogóle to było coś niesamowitego, bo ja książki zbierałem, chodziłem na bazar Różyckiego. Przypominam sobie, że zawsze mnie ciągnęło malarstwo i już jak byłem na Akademii Górniczo-Hutniczej, przyjechałem sobie na przerwę semestralną i wtedy rzuciłem palenie papierosów. Bo mieszkałem na trzecim piętrze, nie chciało mi się zejść po papierosy, mama zapomniała kupić papierosy i jak to mama zapomniała kupić dla pana? Palała, po drodze kupowała mi papierosy, no bo już wiedziała, że palę. Mówiła co zawsze, za mówcie prawdę, mówcie prawdę, ja to zrozumiem. No, ona tam kupowała raz na tydzień jakąś paczkę i przestałem palić i poszedłem sobie na bazar Różyckiego, bo tam wystawiano obrazy. Tam były olejne obrazy, sprzedawali. No i tam podobał mi się taki jeden obraz, łoś trafiony tak na śniegu, krew taka leje się straszna, nie wiadomo kto strzelił, bo strzelca nie widać. I pytam się tego, co sprzedawał, mówię, kto to malował. On mówi, Jan Matejko. Więc ja się zdziwiłem i mówię, Jan Matejko? On mówi, tak, Janek Matejko. Ja mówię, ale przecież Jan Matejko nie żyje. On mówi, jak to jest, że na Brzeskiej mieszka. I mówi, numer 416, brama numer 4. No więc trochę mnie no, to... Naprawdę wszystko jest możliwe. Tak, tak. A gdyby pan miał dzisiaj, panie Wiesławie, stan stanąć przed sztalugą, chociaż staje pan bardzo tak. często, pan maluje, ale gdyby w takim pierwszym odruchu miał pan namalować swoje życie, to... Swoją ulicę? Nie, swoje życie. A, swoje życie. W pierwszym życie, odruchu. Ja, to co no by to był mówię, za obraz? Swoją ulicę bym najchętniej namalował. To jest nadal pana ulica? To jest moja ulica, Ząbkowska. Ząbkowska 48. Tak, tak. Ja wolę te ulice niż Market Street czy Kurfürstendamm w Berlinie. A Nowojorska? Żadna, Five nie, Avenue? Piąta, nie. Mieszkałem przy West Side Park i nie. Ząbkowskiej nikt nie zastąpi. Ja tam mam wspomnienia. Przypominam sobie tam monopol spirytusowy, który był i przypominam sobie pana Tadzia, który tam pracował i codziennie był no, na bańce i wywoził w ramię roweru alkohol. Także nikt by na to nie wpadł. I to była pierwsza lekcja, a druga lekcja to było, że przychodził do nas taki pan, który śpiewał, stawał pod śmietnikiem i śpiewał po to ro, meine Frau. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale nauczyłem się tego i on mówił, jam jest Jan Kiepura jedyny i wielki. I wtedy mama mi wytłumaczyła, kto to jest Jan Kiepura. A potem o panu tak pisano. Lubi pan Kiepurę? Ja bardzo lubię Jana Kiepurę. Bardzo lubię Jana Kiepurę, znam panią Martę Eger, znałem doskonale, spotykaliśmy się w Nowym Jorku i ona przychodziła na przedstawienie do Metropolitan Opery i zawsze mówiła, jak ja, Wiesiu, żałuję, że Janek cię nie słyszy. Była to urocza, piękna, filigranowa pani z uśmiechem nadzwyczajnym, mówiąca po polsku i przypominam sobie, że pojechaliśmy tam do jej domu, gdzie wisiał piękny portret Jana Kiepury, namalowany przez syna Fiodora Szalapina i Marta zaprosiła nas na obiad. Pojechaliśmy do takiego klubu, do którego ona należała i ona miała Plymouth samochód, który ma jakieś 7 metrów długości, a ona miała metr chyba 58 wzrostu, więc tylko głowa jej wystawała za kierownicy. Pojechaliśmy, ona cofała i huknęła w mur taki otaczający. Ja mówię, Marta, ty uderzałeś w mur. A on mówi, Wiesiu, to nie jest mój mur. Także ona była urocza i ona no, w wieku 90 lat bardzo pięknie śpiewała, bo śpiew to nie jest tylko głos, to jest świadomość. Ja śpiewam w tej chwili jakieś 20 koncertów rocznie i bardzo mi to sprawia wielką przyjemność. A bo to śpiewa pana dusza. No właśnie, usta milczą, dusza śpiewa. No wie pani, z tym usta milczą, dusza śpiewa, to mi się przypomina speaker, który w Niemczech śpiewaliśmy taki koncert z okazji stulecia operetki, no i on chciał mi zrobić przyjemność i chciał zapowiedzieć po polsku usta milczą, tam Lippen, Schweigen i tak dalej i Polacy zapytał i Polacy go tak. powiedzieli mu i on wyszedł i przeczytał, że usta milczą, bo spuchnięte. No więc... Nie domyślałam. My potrafimy to robić. No tak, Polacy niesamowicie. No, przepraszam za słowo, ale Teresa Żelizgara w Metropolitan Operze nauczyła zresztą uroczego inspicjenta, który woła. Tam oni wołają, tam Mr. Ahmed, this is your call to the stage. Ja słyszę, jak on mówi, Wiesiu, chodź do cholery. Tak go nauczyła, że to jest takie Żelizgara? Już, tak, pana przyjaciółka. Także, no wie pani, to w ogóle Metropolitan Opera to jest coś zadziwiającego, bo tam na przykład jest, jak się wychodzi, to tam jest taki pokój, gdzie ludzie czekają na autografy. I ja po tym debiucie w Metropolitan Operze w Nieszporach Sycylijskich wyszedłem i tam taki pan w kapelusiku, nieduży, cały czas do mnie się uśmiechał i machał. Myślę sobie, jakiś wspaniały amerykański meloman. No i podszedłem do niego i mówię, how are you? A on mówi, ja jestem z Kielc. No więc jak był z Kielc, to mówię, słucham pana. A on mówi, no chciałem autograf. I ja, podobało się panu przedstawienie? Nie, mówi, no, średnio. Ja mówię, to po co pan autograf? A on mówi, pan najgłośniej śpiewał. No więc są różne oceny. Polska szczerość. Tak. Panie Wiesławie, ile lat ma pana dusza? Myślę, że tak około 30. Ciągle mnie wszystko interesuje, ciągle się zastanawiam i oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to będzie niemożliwe, ale cały czas liczę, że ktoś wyjaśni, co było jedną miliardową sekundę przed wielkim wybuchem. Ha. Skąd się to wzięło, kto to zrobił, kto podłożył zapalnik i tak dalej. No chciałbym to wiedzieć, bo fascynuje mnie ten kosmos. No nic tego, nic złego, że nieduża odległość 700 tysięcy lat świetlnych, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Ale co to dla pana, jak pan z tej Pragi do Metropolitan Nie, Opera? No na Pradze oczywiście lata świetne. Prawda? To, tak. No, to pan jednym susem przeskoczył. Praga, myślę, że to jest jeszcze dzielnica, która ma swój charakter. Mm. Chociaż nagrywałem taki film dla telewizji i poszliśmy z dziennikarzem i on mówi, no panie Wiesławie, to już się zmieniło, to już nie ta dzielnica, wie pan, to już w ogóle, o, to elegancja. Ja mówię, wie pan, no ale taki folklor jeszcze został. A skąd? No, i w tym momencie wychodzi facet z bramy na Nieporęckiej w slipach. To jest lato. W samych slipkach. Elegancki. Na bosaka. Mm-hmm. I podchodzi do nas i mówi, czy panowie nie macie 10 zł na zbyciu? No, mieliśmy. Ja miałem. No pan bo, zawsze ma na zbyciu. Ja mam zawsze. Prawda? Ja mam zawsze, tak. Bo ja uważam, że tych ludzi trzeba wspomagać, bo oni nic złego nie robią, tylko po prostu nie płacą podatków. No to trudno. No, są gorsze grzechy, są prawda? Gorsze grzechy, więc... Panie Wiesławie, tak zastanawiałam się, jaką muzykę uznany światowej klasy śpiewak operowy wybierze. 3 utwory. No i wybrał pan Johnny'ego Cash'a. Tak. Ponieważ? Ponieważ śpiewa pięknie, ma piękny głos. Poza tym bardzo mi towarzyszył, nie osobiście, ale przez bodajże 14 albo 15, a może 16 lat współpracowałem z operą w Hamburgu. Mm-hmm. Ponieważ samoloty były często o godzinie 4 rano do Berlina Wschodniego, tam się lądowało, później trzeba było wsiąść w autobus i jechać przez zasieki, jakieś betonowe zapory do Berlina Zachodniego, gdzie tam ci wstrętni kapitaliści mm-hmm. mieszkali i tam znowu na lotnisko i do Hamburga czekać na 4 godziny. Było strasznie męczące, więc ja decydowałem się jechać samochodem. I ten Johnny Cash umilał mi cały czas drogę. Były metody takie, bo śpiewaliśmy Don Giovanniego. Ja skończyłem przedstawienie, była gdzieś godzina 10:15 i tam śpiewał bas-baryton z NRD. Theo Adam się nazywał. Wielkie, światowe nazwisko. I on mówi do mnie, Wiesław, wracasz? Ja mówię, wracam, bo wolę nocą jechać, ma jest mniejszy ruch. I on mówi, to o której będziesz? Ja mówię, gdzieś o 9 rano. On mówi, jak to? To całą noc? Ja mówię, tak. Bo stoję na granicy godziny, bo faktycznie na tej granicy między RFN-em a NRD stało się, bo oni sprawdzali wszystko. Zdejmowali siedzenie, tam wkładali patyk do baku. No i on mówi, co ty? Ja, co, gdzie stoisz? Ja mówię, ja stoję 5 minut. Ja mówię, co się stało? Jak ty to robisz? A on mówi, kup 2 Playboye. No i ja poszedłem, kupiłem do kiosku 2 Playboye. Mówi, jeden położysz przy wjeździe, drugi przy wyjeździe. No i faktycznie położyłem przy wyjeździe, no i przyjeżdżam na tą granicę. Facet podchodzi do mnie i mówi, tak, tego, ile tam paszport, to i tak mój machen sie Koffer auf, no otwórz, proszę otworzyć tak. Bagażnik. I otworzyłem, a tam leży Playboy. On mówi, was jest das? Ja mówię, Playboy. A on mi to jest verboten. I Bóg zabrał i mówi, proszę jechać. Zakazane, tak? I pojechałem. No, jestem bardzo ciekawa, co teraz będzie, bo pan poza tym, że powiedział, że w duszy panu gra Johnny Cash, to nie podał pan żadnego tytułu, więc wybrałam. Jestem proszę uprzejmie, ciekawa, wszystko, czy dobrze wszystko, wybrałam. Wszystko, co śpiewa świetnie. Tak? No tak. To zacznijmy od początku. Bardzo proszę, One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Johnny Cash, One, a w studiu Wiesław Ochman. Jesteśmy jednym, ale nie jesteśmy tacy sami. Tak zaśpiewał przed chwilą pana ulubiony wokalista. Tak. Musimy się troszczyć o siebie nawzajem. Jak długo troszczy się pan o swoją żonę? 56 lat. O tę samą kobietę? Tak, tak, tak. Poznaliśmy się na studiach. Też jest magistrem inżynierem ceramiki. Kończyła ten sam wydział, tylko ponieważ ona była na W nazwisko, to ja byłem wcześniej w innej grupie, bo byłem na O. No i ona 2 lata się do mnie nie odzywała, bo ona z krakowskiej rodziny pochodzi, więc tam to było zupełnie inaczej pojmowane. No, społeczne zachowanie. A jak się pan społecznie zachowywał, że ona nie, tego ja, nie ja się bardzo dobrze zachowywałem. Tak? A jak pan rozrabiał tam z kolegami? Trochę rozrabiałem, ale ja opowiedziałem dowcip, który na Pradze robił sensacyjne wrażenie, w Krakowie mniejsze, no i ona po prostu powiedziała, że nie chce z takim chamstwem mieć nic wspólnego. Panie Wiesławie, ale opowie pan ten dowcip? Nie mogę, bo to są takie dowcipy, nieładny dowcip. Nie identyfikuje się pan z tymi dowcipami, nie? Nie identyfikuje. Pani wybiera strasznie trudne słowa. Ja lubię słowa, a pan nie? Nie, ja też, ja lubię. Na przykład na egzaminie też profesor mnie z chemii pytał i co pan sądzi o tym. Ja mówię, że to jest paradihydroksymeta diamonu arsenobenzenochlorik. Przepraszam, więc jeszcze raz? Paradihydroksymeta diamonu arsenobenzenochlorik. To pan tego nie wymyślił na poczekaniu? Nie. A co to znaczy? To nie jest taki nie wiem. To już gorzej. Ja przynajmniej wiem, co znaczą słowa, które wypowiadam. Jakbyśmy to rozłożyli na czynniki pierwsze, tak zwane tą chlorek, to i tak dalej, to byśmy doszli, co to jest, bo to może się okazać, że to jest szare mydło. To będzie prościej porozmawiać o jajku i żółtym serze, prawda? Tak, no. Bo czy to prawda, że pana wielka miłość, która trwa już kilkadziesiąt lat, zaczęła się od kanapki z jajkiem i żółtym serem? No niech pan nie mówi, że pan nie pamięta. Nie, no przypominam sobie coś, bo żona mi to przynosiła, wtedy dziewczyna jeszcze moja, ale nie żona. Krystyna przynosiła mi, ja robiłem pracę magisterską, wypalałem czerepy różne, stożki Segera się topiły i ona rano przyjeżdżała tam na Krzemionki i przywoziła mi te kanapki. Mm-hmm. I przypominam sobie, raz zasnąłem pod tym piecem, bo było ciepło i jak ona zadzwoniła, tam taki dzwonek był, ale taki agresywny strasznie, że ja się zerwałem i sobie rozciąłem głowę, bo huknąłem w ten piec od dołu. No i jak przyszedłem i otworzyłem, ona patrzy, a ja znowu krew. Mówi, co się stało? Ja mówię, że to od tego myślenia na temat pracy magisterskiej mi głowa pęka. Tak. Pan jest osobą dystyngowaną? Pan mnie zaskoczyła, bo ja nigdy sobie w ten sposób nie myślałem. Nie, w ogóle mi do głowy to nie przyszło. Ja jestem normalny, chodzę normalnie, to prawda. No, ucieszyło mnie, jak właśnie wtedy nagrywaliśmy to na Pradze, dla telewizji, ten kamerzysta stoi, tam robotnicy budowali. No i w pewnym momencie, jak ja tam stałem, mówiłem, to jeden z robotników mówi, Wiesiek, dowali im. Więc to był jakiś kumpel. Dowalił pan? Nie, ale nie wiedziałem komu. Bo do dowalenia w Polsce jest bardzo wiele osób. No właśnie, a komu najchętniej by pan tak lutnął? Nie mam nikogo. Nie mam i nie potrafię odpowiedzieć. Pasowanie na artystę światowej sławy już się odbyło. Mamy Wiesława Ochmana u siebie w domu i jest coś wzruszającego w fakcie, że pierwszą rzeczą, jaką zrobił po powrocie do kraju, było przekazanie sumy $1000 na fundusz budowy Centrum Zdrowia Dziecka. Dlaczego pan pomaga ludziom? Mam jakąś wewnętrzną potrzebę. To jest, czasem się denerwują koledzy, jak idziemy gdzieś i jest jakiś biedny człowiek. Ja nie mogę przejść obojętnie. Podobnie krzyczą na mnie, bo ja strasznie lubię psy. Dwie sprawy, które w życiu zawsze do mnie docierają tak bezpośrednio. Pierwsze to psy podchodzą do mnie. Jak jesteśmy na przykład 6 osób, pies od razu podchodzi do mnie. I druga sprawa, gdziekolwiek przez kogokolwiek jestem zaproszony do restauracji, kelner do mnie podchodzi z rachunkiem. Jest pan bardzo bogatym człowiekiem? Bogatym jestem może w myśli, w przeżycia, w przeżycia tak, w doświadczenia operowe, przepiękne. Ja już brałem udział w tak cudnych przedstawieniach, że wracam do nich naprawdę bardzo często myślami. I do wielkich reżyserów, do wspaniałych dyrygentów, do tego Karla Bema, do Karajana, do Nello Santiego, do Bernardo Bernsteina. No, coś wyjątkowego, jakie człowiek miał szczęście do tych ludzi, czy Claudio Abbado, który był wspaniałym dyrygentem, to był jeden z niewielu, który nigdy nie nudził, prawda? I ja nie pamiętam, żeby któryś podniósł głos, nawet jak się coś sypało. A wie pan, że autorytetem może zostać tylko ta osoba, która świetnie radzi sobie z emocjami? No, chyba ma... No, nie znam autorytetu, tak, który byłby furiatem, wariatem, krzykaczem, bo to znaczy, że jest jakaś dysfunkcja. Znaczy, on może sam do siebie i na siebie krzyczeć, ale ja nie spotkałem, innego, że nawet jak się sypali, jak się mylili na scenie... Szacunek. To, tak, przypominam sobie, że Karajan na przykład nie lubił, żeby się na niego patrzeć. Jest to taka nagminna wada śpiewaków, że tu śpiewa kocham cię, a patrzy na dyrygenta. I to, bo, no, to jest coś okropnego. Przypominam sobie, że śpiewał tenor Heroda w Salome Straussa i to jest trudna partia. I on cały czas patrzył w tego Karajana na próbie generalnej, żeby się nie sypnąć. W końcu Karajan przerwał i mówi, czy pan coś ode mnie chce? Bo pan cały czas patrzy na mnie. Więc, czuł się zagrożony. Tak, no, to jest coś okropnego. Takie duety miłosne i oboje siedzą, trzymają się za ręce, a gapią się w dyrygenta. A on, też są oczywiście takie umowne sprawy w operze, bo to ja miałem coś takiego, że tak? Śpiewałem w Chicago, to był, śpiewałem Traviatę i śpiewała śpiewaczka, nie będę wymieniał nazwiska, ale ona ważyła jakieś, no, 100, więcej nie, 100. I ona umierała na gruźlicę. No i było łóżko i ten reżyser powiedział tam, mówi, słuchaj Wiesław, to jak będzie śpiewał tej Parigi o cara, no i la chérie, to mówi, przytul się tak, usiądź sobie na tym łóżku i tak do niej. Nie, no dobrze, ona leżała na tym łóżku, więc ja tak przesiadłem, a łóżko gruch, jak huknęło, tak ona upadła i leżała na tym. I jeszcze tak patrzyłem, żeby ta zastawka taka, co jest przy łóżku, żeby na nas nie upadła, bo to... No i tak należąco dołączyliśmy. O podniesieniu jej nie było mowy, bo to w ogóle 100 kilo to jest dosyć ciężko. No i ona tam umarła. Traviata ginie, tak, prawda? I na drugi dzień mieliśmy wolne, ale na trzeci dzień była znowu Traviata. No i śpiewałem i ja już ostrożnie, prawda, już usiadłem, ale tam było wzmocnienie i tam skończyło się dobrze. Po przedstawieniu przychodzi taki pan do mnie i mówi, proszę pana, ale to wam się nie udało to. Ja mówię, co? No to, co było wyreżyserowane, że to łóżko upada. Ja mówię, nie trachnęło. Ja mówię, proszę pana, to trachnęło. Pani wspomina to, że Luciano miał wzmocnione krzesło. Tak. Nie wytrzymało. Nie, Luciano miał wzmocnione krzesło i było wszystko w porządku, tylko w Metropolitan Operze jest tak, że każdy ma tak zwanego covera, bo nikt nie doleci z Europy, ani z San Francisco, pan żeby również, zastąpić. Prawda? Ja też miałem covera i w mocy przeznaczenia. Ale i... panu nie pomógł. Nie pomógł. Tak. Był bardziej chory ale pana. Ale z tym Pavarottim, no to on po prostu zastąpiła śpiewaczkę, taka Bułgarka, która nie rozumiała po angielsku, a reżyser jej tłumaczył cały czas, you go here, sit down, to i to szybko, bo to była godzina 6, a o 19 przedstawienie, ona nagłe zastępstwo, prawda, ten cover. No i ona myślała, że to jest taka scena miłosna, i ona usiadła na kolanach Luciano Pavarottiemu i oboje upadli. No ona miała, tak jak mówię, no 130 gdzieś, on 140 i nie mogli się podnieść, wobec tego wyszedł zza kulis technik, ale sam nie dał rady. Wobec tego zawołał jeszcze dwóch, no ale we czterech tam załatwili sprawę, ale oni cały czas śpiewali, prawda? Mija to, skawala, brawa, leżąc, prawda? To ale bardzo ładnie. Panie Wiesławie, co profesjonalizm, to profesjonalizm. No profesjonalizm, że sobie nie przerwali. I później, jak się skończył akt, były ogromne brawa i ten inspicjent, to był jednak niesamowity facet, ten inspicjent, który Teresa Żelizgara go nauczyła, to on kazał tej czwórce, tych techników wyjść przed kurtynę. I oni mówią, no, why? You have taken part in the opera. Brawa. Tak, i mieli tak, największe brawa. Tak. Metropolitan tak, Opera. Także były piękne rzeczy. Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Ja bym powiedział, tak trzymać. W dalszym ciągu, jak się golisz, patrz w lusterko trzeźwym wzrokiem i miej tę samą zasadę, co zawsze, że trzeba tak żyć, żeby nikomu nie zrobić przykrości. Za co by pan temu chłopcu, który w panu jest, podziękował? Jakbym podziękował? Mhm. Za co bym mu podziękował? No za to, że słuchał mądrzejszych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że był no, w miarę uczciwy wobec innych. A wobec siebie? Wobec siebie też jestem uczciwy. Jeżeli coś nie powinienem zrobić, mimo tego, że sprawiłoby mi to wielką radość i przyjemność, to rezygnuję. Bo wiem, że być może odbędzie się to kosztem innych. Mhm. Tego nie wolno robić. Gdzieś tam jakoś ta dobroć się wraca. Może to są za duże słowa, ale pamiętam, że mieliśmy próbę w Filharmonii Zabrzańskiej i była przerwa. I pamiętam, że wzruszyła mnie rzecz, bo stał człowiek, który, no przepraszam, ale grzebał w śmietniku. I ja go zapytałem, czego on tam szuka. A on mówi, wie pan, ja bardzo przepraszam, ale szukam butelek albo puszek. Ja mówię, a potrzebuje pan na jakiś alkohol? Nie, nie, ja nie piję, ja proszę pana, ja pomagam swojej siostrze, która jest chora. I ja wtedy nie będę mówił ile, ale wyciągnąłem sumę, która no, zdziwiła tych chłopaków z orkiestry. I ja mu dam i on nie chciał wziąć. Powiedział, proszę pana, to jest za dużo, ja nie mogę tego wziąć. Ja mówię, dlaczego? Proszę pana, bo mnie często kontroluje policja i powiedzą, że ja to ukradłem. Ja mówię, nie, no to chodźmy, ja pójdę z panem i jeżeli policja pana... Nie, nie, on mówi nie. I mówi, wezmę połowę tego. To jest uczciwość biedaka. Czego pana to nauczyło? Nauczyło mnie tego, że warto być uczciwym i mówić prawdę zawsze. Po co to życie jest? Wie pani co? Nasze życie? Pana życie. Podczas prób w Salzburgu Karajan zapytał mnie też, mówi, czy pan sądzi, że nasze życie to się kończy w tym momencie, bo jeżeli tak, to nie ma najmniejszego sensu. Co mu pan odpowiedział? Powiedziałem, że nie wiem. Zgodnie z tym, że ja sobie nie zdaję sprawy z tego, co jest, prawda? Jeżeli ktoś wierzy w życie pozagrobowe, okej, możemy wierzyć, to ułatwia nam życie na co dzień. A pan wierzy? Ja myślę, że jest coś, jakaś siła, bo jeżeli mi powiedzą, co było przed tym wybuchem, to ja będę mądrzejszy. Natomiast skoro są planety... A jeżeli, przepraszam, a jeżeli nie powiedzą? No to żyjemy w niepewności, bo, przepraszam bardzo, jeżeli jest układ planet, jeżeli są prawa matematyczne, jeżeli są prawa fizyczne, jeżeli są prawa biologiczne, jeżeli jest ewolucja, to ja się z tym zgadzam, że to jest. Tylko nikt nigdzie mi nie powiedział, skąd się to wzięło. No pytam różnych profesorów i tak dalej, to oni mówią, a tłumacz sobie jak chcesz. No więc to nie jest odpowiedź naukowca. Więc ja szaraczek, skąd ja mogę wiedzieć, co to jest? Ja przypominam sobie takie słowa Tadzia Konwickiego, jak szliśmy sobie i on mówi do mnie, patrz jaka cisza jest, ale wiesz co, przecież ta kula ziemska, lecąc przez to przestrzeń kosmiczną, to musi szumieć, fest, dawać dźwięki. To się może komuś nie spodobać. Więc to są pytania, które nie mają odpowiedzi, no bo co możemy wiedzieć, prawda? Wie pan, zazwyczaj w tym momencie w naszej audycji składam życzenia naszemu gościowi, ale mam jakieś takie poczucie, że dzisiaj wyjątkowo chyba złożymy życzenia naszym słuchaczom, bo jeżeli nasi słuchacze będą potrafili żyć tak jak pan, choć w części, to, no to osiągną to, co jest najważniejsze tu na ziemi, jakieś tam okruszki szczęścia i takiego poczucia, że to jest fajnie. Na tym padole łez. Tak, no cokolwiek by nie powiedzieć, miliony totolotek, wygrane samochody, wszystko to jest nieważne, zdrowie. Dlatego też wszystkim z Państwa, którzy nas słuchają, życzę przede wszystkim zdrowia przez wielkie Z pisane całe zdrowie wielkimi literami. Ja mam jakieś takie poczucie, że Pan sobie sam to zdrowie załatwia dla siebie przez takie, a nie inne myślenie. Wie pani, ja myślę, że jednak myślenie i podejście do codzienności jest bardzo ważne. Ja znam ludzi, którzy są cały czas sfrustrowani, źle się czują, mają bóle głowy. To w niczym nie pomaga. Po prostu trzeba się cieszyć tym, co jest. Ale wie pan, z drugiej strony ta radość życia, ta pogoda ducha, to jak dowodzą tego niektórzy naukowcy, to jest po prostu chemia w mózgu. Ja myślę, że to jest racja, że coś jest takiego, jeżeli się pozytywnie podchodzi do każdego zagadnienia, to jakoś ten organizm sobie daje radę z wszystkim, bo myślę sobie, że tamte komórki, jak się człowiek od początku, od rana do wieczora martwi, to te komórki też są zmęczone i sobie mówią, rany koguta, co on wyprawia z nami? W tę stronę pan myśli, no to może życzmy sobie wszyscy dobrej chemii w mózgu. Możemy, to fajnie, dobrze, życzmy sobie chemii nie tylko w mózgu dobrej, ale wszędzie, w każdej komórce. No i pośpiewajmy na sam koniec końców. Benny Goodman, Sing, Sing, Sing. Tak, dobry wybór? No świetny wybór, tym bardziej, że na pewno w tej orkiestrze gra Jim Krupa na perkusji. Mm. Harry James jeszcze dodatkowo wspaniały na trąbce i cały w ogóle zespół. No i sam genialny Benny Goodman, który no grał cudownie. Powiedział nasz gość, Sing, pan Sing, Sing, Wiesław Ochman. Tak, i jeszcze przypominam, że to napisał Dewey Prima. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. I wszystkiego najlepszego. Zdrowia, jak to było? Przez duże. Przez duże. Z i dużymi literami. Ewa Redel, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się. Do usłyszenia za tydzień, a teraz Sing. Sing, Sing. Sing. Autopromocja. Kto zostanie mistrzem Polski? Przed ostatnią kolejką rozgrywek ekstraklasy piłkarskiej emocje sięgają zenitu. Piast Gliwice ma przewagę 2 punktów nad Legią Warszawa, a gra u siebie z Lechem Poznań. W tym samym czasie przy Łazienkowskiej Legia podejmuje Zagłębie Lubin. Nie wiadomo także, kto zagra w Lidze Europy i kto spadnie do pierwszej ligi. Zapraszamy na specjalne futbolowe 3-godzinne wydanie trzeciej strony medalu. W niedzielę od 17 do 20. Adam Malecki i Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi.